شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای مهربون، خدای دوست داشتنی، خدای عزیزی که شما بچه ها رو خیلی خیلی دوستتون داره. خوش به حالتون. امیدوارم که همتون خوب باشین، همتون سالم باشین. راستی بچه های گلم، شاید شما همین روزا پرچم سیاه سردر مسجد ها یا روی دیوارها رو دیده باشین. فکر میکنین چه خبره ها؟ خیلی خبراست نه؟ خب بعضیاتون میدونین، بعضیام نمیدونین، اشکالی نداره. براتون من تو قصه امشب تعریف میکنم. راستی خوش به حال بچه هایی که اسمای قشنگی دارن، مثل حسین، مثل عباس، مثل ابوالفضل. اسم قصه مونم هست پرچم مشکی. گوش بدین. یکی بود و یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. یکی دو روزی بود که انگار تو مسجد محله یه خبرایی بود، برو بیا بود. مسجد شلوغ‌تر از روزای قبل شده بود. جوانای محله بیشتر می‌رفتن مسجد. علی کوچولو هم دلش می‌خواست جوان بود. بله، دلش میخواست تو کارهای مسجد بتونه کمک بکنه. اما اینجوری نبود. مامان اجازه نمیداد که علی کوچولو تنهایی بره مسجد. تا اینکه یه روز مامان گفت علی جون آماده شو همراه دایی محمد برو مسجد. میدونم خیلی دوست داری بری اونجا، پس پاشو آماده شو. علی کوچولو عزیزای من خیلی خوشحال شد. زودی پرید و لباس پوشید و آماده شد. خیلی وقت بود که میخواست بدونه توی مسجد اصلا چه خبری. علی و دایی محمد رفتن مسجد. توی مسجد یه عالمه خبر بود. چند تا از بچه ها بودن. یه عالمه پرچم بود. پرچمای مشکی. قرار بود پرچمای مشکی رو روی دیوارا بزنن. همه داشتن کار میکردن و همه چیزو برای عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام آماده میکردن. دایی محمدم از نردبان بالا رفت. یکی از پرچما رو به دیوار زد. علی کوچولو هم به دایی محمد کمک کرد. خلاصه همه حسابی کار کردن تا مسجد تمیز و آماده شد. حالا دیگه دسته های عزاداری میتونستن بیان توی مسجد برای عزاداری زنجیر بزنن، سینه بزنن، نوحه بخونن. درسته بچه ها؟ بله. علی کوچولو هم از مامانش خواسته بود براش یه طبل بخره، یه طبل کوچولو که باهاش توی دسته های عزاداری طبل بزنه. اما مامانش میگفت علی جون، عزیز من، اگه میخوای صدای طبل و گوش بکنی، خب میتونی هر شب بری توی دسته و صدای طبل و سنج رو بشنوی. اما توی خونه نباید طبل بزنی، آخه مادر بزرگ مریضه، اون باید استراحت بکنه. اگه طبل بخرم شاید اون وقت حواس بکنی یه وقت توی خونه طبل بزنی، وقت مادر بزرگ اذیت میشه. بله، اون باید استراحت بکنه. شما هم که دوست نداری مادر بزرگو ناراحت بکنی. علی کوچولو هم دید مامانش حرف درستی میزنه، برای همین گفت مادر جون باشه، اما یه خواهش دیگه دارم، میشه یه چیز دیگه ای برام بخری؟ مادر گفت چی پسرم، تو بگو. علی گفت مثلا یه پرچم. یه پرچم مثل اونایی که امروز توی مسجد محلمون بود. یه پرچم قشنگ که روش نوشته باشه یا حسین. مادر گفت عزیزم حتما حتما، چرا نمیشه؟ همین امروز میریم با هم دیگه برای یه پرچم خوشگل میخرم. مامان و علی کوچولو دوتایی رفتن مغازه. مادر یه پرچم کوچولوی خیلی قشنگ برای علی خرید. علی هم تمام روزهای محرم قرار شد که با دسته همراه بشه و البته با داییش بره برای انجام مراسم عزاداری. علی کوچولو قول داد که از این به بعد توی دسته همینطور پرچمش رو تکون بده و برای مامان بزرگش، برای همه کسانی که بیمارن دعا بکنه و به خصوص از امام حسین علیه السلام بخواد که همه بچه ها خوب و سالم باشن. عزیزای خودم، گلگلیای من، دیگه همچنان که ابتدای قصه براتون گفتم، امروز اولین روز از ماه محرم هست. ماهی که همه بزرگترا، حتی شما کوچولوهای نازنین، عزاداری میکنین برای حضرت امام حسین علیه السلام و 72 تن از یاران اون عزیز. انشالله که عزاداری های شما مورد قبول امام حسین قرار بگیره و امام حسینم همیشه نگهدارتون باشه. بچه ها توی این صفهای عزاداری، دسته های عزاداری که زنجیر میزنین و میرین، خواهش میکنم که هر چی که میخواین از خدای خوب و مهربون بخواین و همینطور از امام حسین علیه السلام. مطمئن باشین که همه خواسته های شما رو جواب میدن، به خصوص برای بیمارا دعا کنین. قربون شما گلای قشنگه. خدا نگهدارتون.